mahiyet oluyor. Onun için bu anlamda insanın daima insanlığını hatırlaması. Yani el insan yu'rafu bin nisyan. İnsan nisyan ile bilinir. Hep insan kul kusurludur. Kul kusurludur. Kul, ya kul kusursuz kul olmaz. Kul kusurludur. Ama bakıyorum şöyle bir tip var piyasada. Kul kusurludur, benim dışımdakiler kuldur. Böyle bir tip. Kul kusurludur, tamam, ona itirazı yok ama benim dışımdakiler kuldur. Efendim. Ya eğer kul kusurluysa önce kusurunu sen de kabul et. Kusurlu olduğunu kabul et. Olabileceğini kabul et. Onun için bir meseleyi tartışırken öncelikle senin de yanılabileceğini kabul et. Hata edebileceğini kabul et. Eleştiriyi o kadar seviyor ki maşallah. Cahiller. İnanın ben de cahil olsam her şeyi bilirdim. Bir türlü her şeyi bilemedim. Niye? Okuyorum çünkü. Okumasaydım her şeyi bilirdim. Okuyorum. Onun için de okudukça bilginin aslında ne büyük emek istediğini görüyorum. Onun için de her şeyi bilemeyeceğimi zaten bildiğim şeylerden öğreniyorum. Çünkü bildiğim şeyleri o kadar zor elde ediyorum ki. Bildiğim şeyin aslına ermek için o kadar uzun yol alıyorum ki. O kadar ter dökmem gerekiyor ki. O zaman zaten her şeyi bilme iddiası aman aman aman bana göre değil. Her şeyi bil. Ya Rabbi o senin olsun. Her şeyi bilen sensin, o senin olsun. Çünkü bir de cahiller biliyor. Bir Allah biliyor her şeyi, bir de cahiller biliyor. Haşa. Niye? Bak her konuda bir fikri var. Her konuda konuşur. Sen ömrünü vermişsin, bir meal yazmışsın. Utanmadan Elif'i görse mertek zanneder. Yani öyle önüne şöyle bir metin koysan, üç satır oku desen şu Arapça metninden, okuyacak durumu yok. Ama döktürür de döktürür. Döktürür de döktürür. Cahil. Ne diyeceksin? Selam. Eyvallah. Selam deyip geçeceksin. Yani deliye yaptın, muameleyi yapacaksın. Başka ne yapabilirsin ki? Onun için ama üzülüyor insan, acıyor insan. Bu anlamda kendini bilmez tip, işte bu tip. Kendini bilmiyor. Kendini bilmiyor, haddini bilmiyor, hadsiz. Haddini bilse eğer ya şöyle düşünür. Allah aşkına bir dur, bir düşün efendim. Sen bu işe hiç emek vermedin. Bu zat ömrünü verdi. Oturduğun yerden konuşuyorsun. Benim bilmeyip onun bildiği bir şeyler var mı acaba sorusu hiç aklına gelmiyor. Her bildiğini her yerde söyleyemiyor ki. Şurada birçok şey konuşuyoruz. O konuştuğumuz şeylerin her biri bir başlık. O başlığın altını açalım dersek bizim burada iki ay ders yapmamız lazım. O zaman o olarak konuşuyorsun, o başlığı konuşuyorsun, o başlığın altında bir birikim var. Picasso resim yapıyormuş. Adam gelmiş demiş ki üstad çok zengin, benim bir resmimi yapar mısın? Olur yapayım demiş. Ama şu kadar paranı alırım. Çok yüksek bir para söylemiş. Adam zengin ya. Efendim oturmuş. Resmini yapmış. Bir saatte eline vermiş. Efendim demiş ki bir saat bu para. Yok demiş. 60 yıl artı bir saat. Hı hı. Eyvallah. O cahil, parası var ama cehaleti var. Cahil o 60 yılı sıfırlıyor. O 60 yılı görmüyor, o bir saati görüyor. Oysa o bir saat değil, o 60 yılda keramet. O orada bir ömür var, bir emek var. Onun için yani müteyakkız olmak kendini bilmekle başlar. Eyvallah. Önce murabıt, nöbetçi kendi nöbetini bekler, kendi kimlik nöbetini. Kendi kişilik nöbetini, kendi kişiliğini çaldırmamak için Onun başında nöbet bekler. Çünkü kişiliği olmayan, şahsiyeti olmayanınla siz neresiyle muhatap olacaksınız? Karşınızda bir karaltı duruyor. Üç boyutlu bir karaltı. Et var, kemik var, bir pantolon kemik, bir gömlek et. Fakat siz bununla muhatap olacaksınız ama kişiliği yok. Nasıl olacaksınız? Nesiyle olacaksınız? Kişiliğiyle olmanız lazım. Çünkü siz onun kişiliğiyle muhatap olmak istiyorsunuz. Onun eti kemiğiyle değil ki. O değil ki sizin peşinde olduğunuz şey. Dolayısıyla kişilik, kişiliğinin nöbetini bekleyecek. Kişiliğinin murabıtı olacak. Herkesin kendi kişiliği, şahsiyeti koruması gereken ilk okçular tepesi olmalı.